insan şahsi amellerinde, davranışlarında ihlaslı olması Allah emrettiği için, Allah'ın rızasını elde etmek için, neticesini de ahirete bırakmak şeklinde tarif yapılıyor. Sufilerin tarifinden farklı biraz ama fakat yakın aşağı yukarı. Kur'an-ı Kerim de ubudiyetin ihlasla yapılmasını söylüyor. Hatta Üstad başka bir yerde halis bir niyetle insanın muameleleri dahi ibadet haline gelebilir. Yine müminin niyeti amelinden hayırlıdır meselesi de hulusu anlatıyor yani. Niyet dışa dökülmemiş, davranışlara intikal etmemiş, insanın içindeki bir azimdir, bir kalbin kastidir. Zaten tarifi odur yani. En-niyyetu kastul kalp derler. Kalbin Allah'a teveccühüdür. Maksuduna, mabuduna, mahbubuna yönelmesi. Daha derincesini alırsanız, masivadan kalbini ifra ederek, boşaltarak tamamen o mülahazayla doldurması. Daha derince bir mülahazayla kendisini de mülahazaya almamasıdır. Lazım. Sadece onu mülahazaya alması. Şimdi kuvvet faslında esasen bu üçüncü şıktaki hulus söz konusudur. Yani insan Allah yolunda hareket ederken kendini düşünmek, meseleleri kendine bağlamak, kendini hesaba katmak, araya girmek, devreye girmek kendi adına. Öyle değil de daha ziyade Allah rızası için yaptığı bu şeylerle, madem Allah için yapıyor, o iş kim tarafından yapılırsa yapılsın, onu alkışlamak, takdir etmek, ondan dolayı onu sevmek, o insanı sevmek ve kardeşlerde fani olmak da ondan geliyor. Fani görürse şayet esas kardeşlerini öne çıkarmış olur. Sadece orada değil, başka bir yerde de diyor, hizmette önde, ücrette arkada olma diyor. Yani iradenin hakkını istedikleri yerde iradesinin hakkını ortaya koyacak. Ama halkın takdiri, alkışlaması veya mükafat dağıtımı gibi veya bir yere getirmeleri gibi bir şey söz konusu olduğunda hayır beni değil falan arkadaşımız daha elverişlidir o mevzuda. O daha tutarlı görünüyor. İşte bütün bunların hepsi insanın kendinde faali olması. Ama bu fena tasavvuf ve tarikat üslubu içinde ele alacak olursak onlar onun üzerinde duruyorlar ısrarla. Evvela muallimin, üstadın, mürşidin kimse onda fani olma. Bu şu demektir. Yani dini biliyorsun sen. Kitap ve sünnet çerçevesi içinde senin anlayışın senin dediklerin değil. Onların dediklerini öne çıkarma, onların dediklerini yapma. Üstadının, mürşidinin dediğini yapma. Bu tamamen onda fani olma demektir. Kendi arzularından feragat etme, sadece onları öne çıkarma demektir. Sonra belli bir noktaya onunla beraber yürürsün, onunla beraber bir rahleye oturursun. Dolayısıyla kendini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda bir rahleyi tedris başında görürsün. O zaman da hem efendin hem de sen, hem üstadın hem de mürşidin fenafir resul tabiri çerçevesinde Allah Resulü'nde fani olursunuz. Bu biraz daha mülahazanın yükselmesi demektir. Artık sizin arzularınız, istekleriniz önemli değildir yani. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ne buyuruyor? Nasıl davranıyor? Sözü nedir burada? Muamelesi nasıl olmuştur? Ona bakacaksın. Arkasını araştırmayacaksın onu. Tamamen Resulullah'ta fani olacaksın. Rahle bir kadem dahi öteye götürülür. Fenafillah olur yani. Bu da fenafillah istirahat. Allah'ta fani olma. Tamamen ilahi emirlerde ve isteklerde fani olma. Kendi isteklerinden tamamen teberri etme. Hatta kendi havlinden ve kuvvetinden teberri etme. Ki o la havle ve la kuvvete illa billah kenzun min künuzil cenne olduğundan dolayı orada tam bu mülazaya bağlı şöyle derler yani. Teberre'na min havlina ve kuvvetina ve teca'na ila havlike ve kuvvetike. İstersen mütekellim vahde ile teberre'tu min havli ve kuvveti ve teca'tu ila havlike ve kuvvetike. Kendi havlimden, kuvvetimden, ben irademden, meşiyetimden, dilememden tamamen uzaklaştım. Sen nasıl istiyorsan beni öyle yap demektir. Bu da İmam Rabbani Hazretlerinden intikal etmiş o tarihte Mevlana Halid'e kadar, ondan Arvasi'ye kadar Necip Fazıl merhum da çok tekrar ederdi. Gassal'in elinde mi yiğit gibi olma. Katiyen karşı koyma şeyini göstermeme, tavrını göstermeme, karşı koyma manasına gelebilecek bir ifadede bulunmama. İstediği tarafa çevirsin, istediği gibi yıkasın, istediği gibi evirsin, istediği gibi çevirsin demektir. Bu mürşitte de böyledir, Resulullah'ta da böyledir, Allah'ta da böyledir. Aslında o Allah'ın hakkıdır ve öyle olma da bizim için bir vecibedir. Fakat o başta normal, nazari bir emirle onu yapma mecburiyeti ve mükellefiyetinde kendinizi hissedersiniz. Ya yaparsınız ya yapamazsınız. Ya muvaffak olursunuz veya olamazsınız. Fakat ufena fillah ve kabillah maallah ufkuna vardığınız zaman zevki, hali, şuhudi olarak onu duyarsınız. Doğrudan doğruya. Kendinizi mecbur hissedersiniz. Benim dediğim değil esas, onun dediği esas olmalı. Yani bir yerde kendi arzunuzu öne sürdüğünüz zaman hayır, burada Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir o olsun. Mesela diyelim ki cennet kendine has bütün ihtişamıyla gözünüzün önünde tüllendi. Öyle ki çevrenizi göremez oldunuz artık. Daha ötesinde diyeceğim. Evet, başka hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Yani bir an evvel kendinizi oraya atmak istiyorsunuz. Fakat orada bile irademin hakkını vererek demelisiniz ki acaba burası çok güzel ve burada marz-ı ilahi de var. Orada Cenab-ı Hakk'ın cemali müşahede de var. Fakat acaba benim efendim şimdi benim buraya girmeme razı mı? Muradı o istikamette mi? Yoksa sen bilirsin diyeceksin yani orada. Hatta meseleyi daha ileri götürerek diyelim. Peygamberanın sohbetini görüyorsun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir sofranın başında, bir maide-i semaviye başında kendi içini döküyor. Halika adına marifetini ortaya koyuyor. Büyüleniyorsun sen oraya yani. Tek kelimesine canımı veririm ben o sohbetin falan diyorsun. Kendini atmak istiyorsun Resulullah'ın kucağına. Yani buna muvaffak oluyorsun ve bu sana müyesser oluyor. Ama diyorsun acaba sultanım ne diyor? Onun emri nedir burada? Vazgeçiyorsun orada. Kendi arzu ve isteklerini ayak altına alıyorsun. Hatta dahası aşıklar için zat-ı uluhiyet iştiyakıyla yanıp kavruluyorsun. Bir Mecnun gibi, bir Ferhat gibi, bir Emrah gibi yanıp kavruluyorsun. Bunlar üst surelerde geçen şeyler. Ama hakiki aşkın kolları arasında yanıp kavruluyorsun. Ve zat-ı uluhiyete vuslat yolu açılıyor. Yani istersen gelebilirsin, istersen gelebilirsin. Ben bunu isterim de ya Rabbi, bunu demesini bilmelisin. Ben bunu isterim de benim için senin istemen önemlidir. Sen istemiyorsan ben biraz daha yanacağım. Onun ateşinde ocaklar gibi yanacak. Gam-ı ishar eylemeyeceğim ama madem sen öyle istiyorsun burada kalacağım. İşte bu tamamen onda fani olmadır. Yoksa insanın kendi iradesini, bakın burada çok büyük bir irade gücü ortaya konuyor. Yani dayanılamayacak bir mesele karşısında kelebeğin ateşe gitmesi gibi gidip yanacaksın orada. Bu bütün Fars şairlerine mevzu olmuştur o kelebeğin. Sadi kullanır, hafız kullanır, cami kullanır. Ve bizim divan edebiyatı dediğimiz Osmanlı edebiyatında da çok kullanır. Ateşe gidip yanan, cayır cayır yanan ve aşkı sembolize eder o. Aşk için yanan insanları sembolize eder. Şimdi orada müthiş bir irade ortaya konuyor. Bir direnme ortaya konuyor. Dayanılır gibi değil. Fakat Allah da fani olan yapıyor onu. Şimdi bu bizim mesleğimizde, belki İmam-ı Gazali'nin de mesleğinde, bir manada, umumi manada değil, İmam Rabbani Hazretleri'nin de mesleğinde esasen heyet söz konusudur. Hizmet eden, arık kovanı gibi işleyen, dolayısıyla fertlerin hususi arzuları vardır, istekleri vardır, talepleri vardır. Dolayısıyla bir müzahame yaşanabilir, bir münakaşa yaşanabilir orada. İşte o durumda da ihvanda fani olma meselesi öne çıkar. Kardeşlerinin hissiyatını kendi hissiyatına tercih etme. Onların isteklerini kendi isteğine tercih etme. Müzahameyi önlemenin yolu. Müzahame olursa ne olur? Kıskançlıklar olabilir yani. Kıskanırsın onu. O zaman ihlas olmaz. O niye yaptı, ben niye yapamadım? İhlas olmaz o zaman. Evet, bu mesele benden sorulurdu falan. İhlas olmaz o zaman. Allah için olmaz, kirletmiş olur. Dolayısıyla buna fena fil ihvan demiş. Yani kardeşlerde fani olma, onların hissiyatı nefsaniyelerini kendi hissiyatına tercih etme. Empati gibi. Bu biraz da empati, yani karşı tarafın hissiyatını hesaba katma demektir. Yani onların da belli kurguları vardır, belli mülahazaları, belli düşünceleri vardır. Kendi bildiğimi hareket edersem onları rencide etmiş olurum. Fakat bu fena fil ihvan ondan biraz daha derince yani. Evet, yani kendin yaptığında nasıl seviniyor, memnun oluyorsun? Kardeşlerin yaptığında o kadar sevinip memnun olman lazım. Birisi o kardeşlerinden bir hutbe irad etti. Çok güzel düştü. Sana göre halisane de geldi. Ama ne güzel oldu. Çıktı orada hutbe irad ediyor. Sen de belki ondan evvel hutbe irad edenlerden birisin. Fakat orada çok rahatlıkla, yani çünkü insanda o zaman kıskançlık damarı olabilir. Çok rahatlıkla kendini öyle alıştırmalısın ki başta demelisin, ya Rabbi bahtına düştüm, ne olur bu arkadaşımızı mahcup etme burada. Yani güzel bir şey irade etsin burada. Sonra hakikaten de arızasız, kusursuz, falsosuz bir şey ortaya koyduğunda, sen hissiyatına mağlup düştüğün bir dönemde, bir hutbe irade ettiğinde, öyle bir hutbe irade ettiğinde, bir mevzede bulunduğunda hissiyatın nasıl böyle yumuşar, nasıl işte böyle memnun olur, bir itminana ermiş gibi bir hal olur. Onun hutbesi karşısında aynı memnuniyeti duyma, aynı hissiyatı yaşama. Bu temrin ne olur yani? Yapa yapa insan kendisini alıştırır. Öyle olunca zannediyorum yani bu çok derin bir mesele. Selefi salihini tenkitin önü de alınmış olur. Başka İslam büyüklerini sorgulamanın önü de alınmış olur bununla. Çünkü sen bugüne kadar değişik başarılara imza atmış, herkesi alkışlayan bir insan durumuna gelmişsin. Emsalin arkadaşlar arasında, bunlar arasında tenafüs olur yani. Sen onu bile aştığına göre haydi haydi büyük saydığın, taklit edilmesini lüzumlu gördüğün insanları takdir edersin. Çünkü emsal arasında tenafüs dediğimiz o yarışma hissi, neden o yaptı ben yapamadım mülazası olur bu. Hadisçiler arasında bile olur bu. İnsan bunu aşmışsa şayı, aşamayacağı şey yoktur Allah'ın izniyle, keremiyle. Ebu Hanife'yi hiç sorgulamaz böyle bir insan. Şafii hakkında hiçbir şey demez. İmam Malik'i hesaba çekmez. Ahmet bin Hanbel'e fıkıh bilmiyordu demez. Evet. Onlar emsaller söyleyebilirler yani. İbn-i Cerir onun emsali bir adam. Dev onlar diyebilirler yani. Bizim işimiz değil onlar yani. Biz diyemeyiz, sorgulayamayız. Ama insan kendi arkadaşları arasında o imtihanı kazanmışsa diğer imtihanları haydi haydi kazanır. Allah'ın izniyle, keremiyle. Fena fil ihvan. O yönüyle ihlasla çok alakalı. Yani ihlas mülazasına bağlıysa, niye yani benim davama hizmet edenler hakkında ben olumsuz düşüneceğim ki? Neden benim hesabıma kürek çeken insanların aleyhinde olacağım ki? Neden bu işi biraz daha omuz örüp hızlandıran insanları istemeyeceğim ki? Ya ne olur? Madem Allah rızası için yapıyoruz, Allah'a ulaşmak için yapıyoruz, ulaştırma cehdi içindeyiz, herkesin sayını, gayretini burada alkışlamalıyız demeli. Müftehirane diyor, alkışlamalıdır diyor. Müftehirane. Kendi hakkında fahirlenme mezmum bir sıfattır. Fakat bir kardeşinin davranışları karşısında onu maşallah, barikallah diyerek alkışlama, bu bir iftihardır. Ve bu makbul bir iftihar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavrı o değil mi yani? Mesela bir yerde hakikati ifade eder ki, Musa dahi olsaydı bana ittivadan başka yolu yoktu. Keza buyuruyor ki Hazreti İsa inecek, işte benim ümmetimden olacak, yani ümmetimin şahsi manevisine ittiba edecek diyor yani. Bu konumunu ifade, misyonunu ifade adına çok önemli bir şey. Fakat bir başka münasebetle buyuruyor ki beni Musa'ya taftil etmeyin diyor. Haşrolduğumuz zaman onu arşın kıvayımı altında daha önce dirilmiş göreceğim. Bilmem ki Tur'daki saikaya bedel, o saikayı yaşamadı mı, yoksa benden evvel mi haşroldu? Demek suretiyle bir ulazim peygambere karşı sahabedeki bir yanlış tavrı tadil ediyor. Yunus bin Metta ve la tekun ke sahibil hut ayeti nazil olunca başka zamanda arz etmiştim. İhtimal bazı sahabiler aklına geliyor ki acaba Yunus bin Metta ne günah yaptı ki Efendimiz'e tembihte bulunuyor. Sahibi Nun gibi olma, yani balık sahibi deniyor ona. Nun da balık demek. Buyuruyor ki beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin. Yunus bin Metta o beş ulaz peygamber içinde de yok. Şimdi bu kadişinaslık ifadesidir. Peygamberliği peygamberlik olarak takdirin ifadesidir. Ve hazmın ifadesidir.